हल्का सा एक धुआं है, हल्का सा एक नशा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। हल्का सा एक धुआं है, हल्का सा एक नशा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। खुशबू तेरे बदन की मदहोश कर रही है, आओ करीब आओ मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है। सिमत तेरा है, सांस हो रहा है, आंखों में तेरी चैनों करार खो रहा है। रुआ रुआ जिस्म का तुझे सोचता है, जादू तेरा मुझ पे ऐसा हो रहा। एक बार ये बता दे, ये प्यार है या सजा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। आँखें बोलती है ना, लब बोलते हैं, तेरे इश्क में अब हर पल हम डोलते हैं। कुछ न कुछ होगा आज दिल को लग रहा है, शर्म हया के पर्दे मिलके खोलते हैं। ताउम्र साथ रहना, रब से यही दुआ है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा। हल्का सा एक नशा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है।